Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Όπως γνωρίζετε, την Παρασκευή, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής δημοκρατίας. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Πρόκειται, όπως τόνισε σε σχετική ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Δεν τρώγονται. Δεν τρώγονται αυτά τα λεφτά, είναι δύσκολο. Μας έχει αναβαθμίσει ο Moody's μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Πέρασε ελαφρώς απαρατήρητο και επειδή εμείς εδώ ως εκπομπή έχουμε πάρει από τα 2 εκατομμύρια του Πέτσα την καινούρια λίστα, η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά κανένα διαφημιστικό δεν παίζει σε κανένα μέσο ενημέρωση. Ενώ έχουν φύγει τα 2 εκατομμύρια, προφανώς κάτι παραπάνω θα ξέρουν, εκτός αν γίνονται υπόγεια διαφημιστικά. Κλείνει παρένθεση και συνεχίζουμε. Επειδή λοιπόν έχουμε πάρει και εμείς που δεν έχουμε πάρει, είπαμε να το τονώσουμε όλο αυτό, να το θυμίσουμε ότι ενώ έχουμε την πανδημία με όλα αυτά που συμβαίνουν, υπάρχει ο οίκος Moody's που διάλεξε την Ελλάδα να την αναβαθμίσει την πιστοληπτική της ικανότητα. Και ζούμε σε μια φάση ιστορική που οι οίκοι αυτοί, οι περίφημοι, ο Moody's και οι υπόλοιποι, είναι πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων, πάνω από τις χώρες, πάνω από τους κρατικούς σχηματισμούς. Γενικότερα αυτοί οι οίκοι αποφασίζουν για το τι θα κάνει μια χώρα, πώς θα πάει, βαθμολογούν πράξεις πολιτικές με πολιτικό πάντα τρόπο και όχι οικονομικό της κάθε χώρας και βγάζουν το φιρμάνι το απαραίτητο και έτσι λοιπόν μετά έρχονται εδώ οι κυβερνήσεις να πανηγυρίσουν ή να προχωρήσουν με βάση τη βαθμολόγηση των γραβατωμένων. Είναι 10 γραβατωμένοι μέσα εκεί στον οίκο, στον κάθε οίκο, που αποφασίζουν τι ακριβώς βαθμό θα πάρει κάθε χώρα και τι σημαίνει αυτό για τις ζωές των ανθρώπων, των εκατομμυρίων ανθρώπων που αποτελούν το λαό της κάθε χώρας. Τα άκουγε όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν τα μπορεί, είναι αριστερός όπως όλοι ξέρουμε και βγαίνει χτες στην συνέντευξη που έδωσε στη Μάρα Ζαχαρέα στο Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ να πει κατά του οίκου Moody's. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, για τον κύριο Σταϊκούρα ζητήσαμε τη δυσπιστία προς το πρόσωπό του διότι έφερνε ένα πτωχευτικό νομοσχέδιο εν μέσω κρίσης. Και στην Ελλάδα ψηφίζεται ένας νόμος για να μπορούν από αύριο το πρωί να γίνονται πληστηριασμοί, να χάνουν οι άνθρωποι το σπίτι τους. Ναι, αλλά με βάση το πτωχευτικό κύριο... μας αναβάθμισε η Moody's. Από την άλλη, δεν είναι καλό για την οικονομία αυτό. Και τώρα, εάν εσείς θεωρείτε ότι προκειμένου να μας αναβαθμίσει η Moody's, πρέπει να θυσιάσουμε ως ηφηγένεια τους ευάλωτους και τους ανθρώπους που πήραν ένα δανειάκι 50 και 60 χιλιάδες ευρώ και δεν μια έχουν πού την κεφαλή κλείνει. Το βλέπουμε σφαιρικά τι σημαίνει για την οικονομία, για την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις. Να το πείτε, για κυρία Ζαχαρέα, δεν είναι προσωπικό, αλλά ρητορικά το λέω, να το πείτε σε αυτές τις οικογένειες που θα βρεθούν εν μέσω πανδημίας να χάνουν το σπίτι τους για 60 χιλιάδες ευρώ. Ότι εντάξει, μας αναβάθμισε η Moody's. Φύγετε από το σπίτι σας. Άστραψε όπως ακούσαμε και βρόντιξε κατά της κίνησης, κατά της του οίκου Moody's, ότι δεν είναι πράγματα αυτά, είναι αριστερός, πολύ σωστά τα λέει, όταν άλλοι χάνουν το σπίτι τους δεν είναι λαϊκισμός, δεν γίνεται, πρέπει όλα αυτά να συμφωνούν με κάποιο τρόπο, αλλά ποτέ οι αναβαθμίσεις, ποτέ τα δεδομένα και τα κριτήρια των οίκων δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό το γράφει στην Ούγια. Είναι στο manual αυτού του πολιτικο-οικονομικού συστήματος που λέγεται καπιταλισμός. Δεν απασχολεί κανέναν οίκο τι ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι. Έχει άλλα τελείως διαφορετικά κριτήρια. Μην πω ότι τα κριτήρια των οίκων, του Moody's συμπεριλαμβανομένου, είναι το ακριβώς αντίθετο. Αν αυτοί λένε καλά, τότε κάτι κακό σημαίνει για τη ζωή των πολλών ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο. Αυτά τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χτες λοιπόν, αφήνοντας όλη την... το αριστερό νεφέλωμα να πατήσει και να υπάρχει πάνω από όλα αυτά. Όμως, όταν ήταν και ο ίδιος πρωθυπουργός, επειδή και τότε μας είχε αναβαθμίσει ο Moody's, αλλιώς μας τα έλεγε. Ο διεθνής οίκος Moody's αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Οι αγορές υποδέχθηκαν ήδη πάρα πολύ θετικά τη συμφωνία της 15ης του Ιούνιου. Πρόσφατα αναβαθμίστηκε, αναβαθμιστήκαμε από τον οίκο αξιολόγησης Moody's. Δύο φορές το ακούσαμε εδώ. Τη μία το είπε και με πανηγυριώτικο ύφος ότι μας αναβάθμισαν οι Μούντις, κάθε κυβέρνηση. Λογικό είναι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, εφόσον είναι τέτοιου τύπου κυβερνήσεις. Πανηγυρίζουν όταν ο βαθμολογητής τους βάζει άριστα ή πάρα πολύ καλά. Για αυτούς αγωνίζονται, από εκεί περιμένουν τα εύσημα. Οπότε είναι λογικό να επικαλούνται τον Νίκο Μούντις. Η τωρινή για τα δικά τους θέματα, η προηγούμενη για τα δικά τους θέματα. Τίποτα ασυνήθιστο, δεν πέφτουμε καθόλου από τα σύννεφα. Μετά από καιρό ξεκινήσαμε και με Τσίπρα, όπως ακούσατε, που αν δεν ήταν και το θέμα Πουλάκη θα έπαιζε και περισσότερο. Αλλά τα καταφέρνουμε με μεγάλη μαεστρία εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος, που θα έπρεπε να συζητηθεί. Είναι και ένα θέμα που τρέχει, η πανδημία, οι νεκροί και όλα τα υπόλοιπα. Ασχολούνται, έχουν δώσει λαβή στους αντιπάλους και όχι μόνο, και στους φίλους, στους σωκοματικούς, να ασχολούνται όλοι με το θέμα Πολάκη, την περίφημη φωτογραφία, στην οποία θα έρθουμε σε λίγο. Επειδή ξεκινήσαμε με Τσίπρα, έχουμε να το κάνουμε καιρό, καλό είναι να επανέλθουμε στην τάξη, να ακούσουμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Κλείνω με δύο λόγια για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επάρτη σε ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγκρού. Διανύουμε ήδη τις πρώτες ημέρες του νέου lockdown. Για άλλη μια φορά, όπως ο ίδιος εξήγησε, ο Πρωθυπουργός θέλησε να δράσουμε νωρίτερα παρά αργότερα. Μπράβο! Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ ευφυές. Και πρωτοποριακό, τι θέλει ένας πρωθυπουργός, κάποιος, οποιοσδήποτε πολιτικός, να δράσουμε νωρίτερα αντί για αργότερα. Πολύ σημαντικό και το λέει ο κύριος Πέτσας, καλά κάνει και μας το υπενθυμίζει, για να ξέρουμε πώς ακριβώς έδρασε ο πρωθυπουργός πριν πάει στο πάρτι του Σίσι, στο ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγκρού. Τώρα θα ακούσουμε το νέο μουσικό, τη νέα μουσική υπόκρουση, το νέο μουσικό κομμάτι, να το πούμε. Η μουσική επένδυση, όπως θέλετε, και το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας, αφού όμως προηγηθεί η ποίηση, η ποιητική διάθεση του κυρίου Πέτσα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, χθες μιλώντας στους δημοσιογράφους, δεν τον εγκαταλείπει παρά τη δυσκολία και παρά την κρισιμότητα των στιγμών, δεν τον εγκαταλείπει η ευαισθησία του, ο ρομαντισμός του, η ποιητική του διάθεση. Ο ιός, όπως επισήμανε ο καθηγητής Σωτήρης Σιόδρας, είχε αρχίσει να κινείται πολύ επιθετικά, ενώ φαίνεται να έχει αυξηθεί πολύ η μεταδοτικότητά του. Ο κυματισμός, που είχε φανεί το Σεπτέμβριο, είχε γίνει κύμα τον Οκτώβριο και πήγαινε να γίνει τσουνάμι τον Νοέμβριο. Ο κυματισμός, που είχε φανεί το Σεπτέμβριο, είχε γίνει κύμα τον Οκτώβριο. Κύμα πικρό στην πλώρη μου. Και τα πανιά σκισμένα. Βελώ να κυκλωστεί γρήγορα. Βελώ να κυκλωστεί. Βελώ να κυκλωστεί. Βελώ να κυκλωστεί. Βελώ να κυκλωστεί. Η ζωή εδώ τελειώνει. Τυχαίο, δεν νομίζω. Σβήνει το καντήλι μου. Νέα Δημοκρατία. Κι η ψυχή. Στα τσακίδια. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι. Φεύγει απ' τα χείλη μου. Νέα Δημοκρατία. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αυτό είναι πια το νέο σποτάκι, η μουσική, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, το λογότυπο, ναι, Νέα Δημοκρατία, το παξωτικό όπως λέμε, και από κάτω η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου, νομίζω ταιριάζει στα χρόνια της πανδημίας και ανταποκρίνεται κυρίως στο σχέδιο που έχει η κυβέρνηση και μας το διατυπώνει άριστα ο κορυφαίος των αρίστων. Εμείς παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό μια διαφορετική πολιτική πρόταση. Ότι τελικά η λύση είναι κάποια στιγμή να πεθάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι άνω των 70 ετών. Όμως γι' αυτό είμαι εδώ, για τα δύσκολα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ορίστε, το διατύπωσε πεντακάθαρα, νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου, περί αυτού, οπότε το υλοποιούν κατά γράμμα, όπως μπορεί κανείς να καταλάβει, βλέποντας πώς εξελίσσεται η πανδημία μέρα με τη μέρα. Σήμερα το πρωί, σε πρωινάδικο, στο Open βγαίνει ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε και τα νούμερα, είναι παραπάνω από την Αθήνα. Ο κύριος Θανάσης Τσιούλης και περιγράφει ακριβώς τι γίνεται στο νοσοκομείο σήμερα. Πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζεται. Είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα με τη Γενική Εφημερία του νοσοκομείου μας. Ξεκινάμε με 0 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας και διαρκώς υπάρχουν συζητήσεις και ανασχεδιασμοί πού θα εξευρεθούν κλίνες. Οι μονάδες εντατικής έχουν κρασάρει, όπως λέμε, έχουν γεμίσει. Ναι. Επομένως, βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Αυτό το οποίο διαμηνύονταν προημερών, ότι τα νοσοκομεία της πόλης θα φτάσουν να αντιμετωπίσουν τραγικές εικόνες που ζήσαμε προ-8 μήνου περίπου σε άλλες χώρες της Ευρώπης, φαίνεται ότι αγγίζουν τα όρια μας. Σε αυτό που λέτε σε σημείο να διαπλέγετε ποιους θα διασωληνώσετε και ποιους όχι. Είμαστε πραγματικά σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Αναγκαστικά πλέον θα πρέπει να γίνεται με πολύ αυστηρότερα κριτήρια η επιλογή. Από κάθε άποψη, ηλικιακά, βαρύτητα νοσημάτων κτλ. Διότι δεν υπάρχει χώρος, υπάρχει κορεσμός. Προσπαθούμε και επιχειρείται να εξευρεθεί οποιαδήποτε άλλη λύση, όχι από μονάδες άλλης πόλης, των ενόντων, με φορητούς αναπνευστήρες, δηλαδή μιλάμε για συνθήκες πολέμου. Κύριε Ακούσαμε Τσιούλη. Να ανακοινώνεται ναι. ότι θα προσληφθούν 300 γιατροί. Ναι. Για να γνωρίζετε αλήθειες. Από αυτούς οι 100 γιατροί έχουν εκκληθεί όσοι θέλουν με τρίμηνη σύμβαση, δηλαδή φτηνό κρέας στην ώρα του πολέμου. Αυτά δεν είναι σοβαρές προσεγγίσεις ενός τόσου σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας. Από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Τα περιγράφει ο άνθρωπος που δίνει τη μάχη, δεν είναι σε υπουργικά γραφεία. Είναι ένας από τους γιατρούς. Ακούσατε, 0 κρεβάτια στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και με όλα αυτά για τους γιατρούς και με τους αναπνευστήρες, με τα μπαλώματα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την τραγικότατη κατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Αυτά τα βλέπαμε πριν μερικούς μήνες να συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Στο πρώτο κύμα λέγαμε ευτυχώς εμείς εδώ δεν τα είχαμε. Στο δεύτερο κύμα συμμετέχουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, αλλά και εδώ με όλα τα ερωτήματα να ξυπνάνε και να έρχονται απειλητικά. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι δεν κάναν όλο αυτόν τον καιρό, το ξέραν. Γιατί δεν έκαναν τα δέοντα, ενώ το περίμεναν και το προδιέγραφαν όλοι. Ένας επιστήμονας είναι αυτός, ένας άλλος επιστήμονας είναι ο Παύλος Πολάκης, είναι γιατρός, είναι και πρώην υπουργός υγείας, αναπληρωτής, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία χθες από ένα γλέντι εκεί, κριτικό σε ένα τραπέζι, μόλις είχε κάνει 2 χειρουργία, είναι και χειρουργός. Χωρίς μάσκες όλοι, όλοι μαζί στο τραπέζι, έχει προκαλέσει διάφορα ερωτήματα, απορίες γενικότερα γύρω από τον Πολάκη, το ρόλο του. Για άλλη μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας τον κάλυψε χτες βράδυ στη Μάρα Ζαχαρέα. Okay. Αν κάποιος πει ότι πριν ένα χρόνο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλεται σε 10-15 λόγους για το ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ο Πολάκης. Αν κάποιος θέλει να μην ξαναχάσει ή να κερδίσει ξανά, πρέπει να εξαλείψει αυτόν τον λόγο. Αυτόν τον λόγο δεν τον έχουν εξαλείψει μέχρι στιγμής. Γίνεται χειρότερο όσο περνάει ο καιρός. Και να λοιπόν φωτογραφίες με τα τραπέζια, την άνεση ενώ όλοι στριμωχνόμαστε με διάφορους τρόπους. Κάποιος περνάει μια χαρά και το δείχνει κιόλας και βρίζει από πάνω, επειδή κάποιοι και δικοί του, κυρίως δικοί του, του τι λένε. Ο Πολάκης λοιπόν έχει επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει και θα τον ακούσουμε τώρα να κάνει αυτοκριτική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνω στα σφακιά από μικρός. Έχω πολλούς φίλους. Ποιος σας είπε ότι οι σφακιανοί, οι χανιώτες, οι κριτικοί είναι σαν τον Πολάκη? Και τι σχέση έχει η κριτική λεβεντιά και η περηφάνεια με ένα θρασίδηλο πολιτικό τραμπούκο? Και τι σχέση έχει η κριτική λεβεντιά και η περηφάνεια με ένα θρασίδηλο πολιτικό τραμπούκο? Αυτός τα λέει, δεν τα λέμε εμείς. Ακούσατε, εμείς εδώ είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται και τοποθετείται για το φαινόμενο αριστερός. Και αυτός, κυρίως αυτός, αριστερός. Με ποιότητα που χαρακτηρίζει την αριστερά. Με την χαρακτηριστική ποιότητα της αριστεράς, συνεχιστής των παραδόσεων και των αξιών της αριστεράς. Ποιο είναι το πρόβλημα, αν έβγαινε κάποιος και έκανε έναν γκάλουπ αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το πρόβλημα στον τόπο? Την πανδημία θα λέγατε, νομίζω, περισσότεροι. Τα κρεβάτια που δεν υπάρχουν, οι γιατροί που δεν υπάρχουν, οι δείκτες που είναι δύσκολοι και μαύροι, η οικονομία μπορούσε να έλεγε κάποιος άλλος, όλα αυτά τα οι αναστολές, το δώρο που θα δοθεί επί της αναστολής και όχι επί του κανονικού ποσού που θα δούλευε κάποιος. Υπάρχουν πολλά θέματα να βάλει πρώτο ο κύριος Πέτσας, κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι διαλέγει να μας πει και ποιο χαρακτηρίζει ως το βασικότερο πρόβλημα της χώρας. Το βασικό πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Το βασικό πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Ευτυχώς όμως, αυτό είναι το πρόβλημα σύμφωνα με τον Τζέπα, τον Πέτσα, ότι δεν έχει... ωραίο και αυτό Σαρδάμ δεν το είχα σχεδιάσει, αλλά κολλάει με κάποιο τρόπο. Αν έχει κανείς έτσι διευρυμένο ορίζοντα και μπορεί να κάνει συνειρμούς παλαβούς. Το θέμα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση, αλλά το βασικό θετικό προτέρημα αυτής της χώρας είναι ότι έχει εξουσία, ότι έχει κυβέρνηση, την οποία την αποτελούν μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη. Μάλλον είναι ο Πρωθυπουργός που είναι Μητσοτάκης, αλλά αυτή η οικογένεια υπάρχει κυριαρχεί στην πολιτική ζωή πάνω από 50 χρόνια, 74 χρόνια, αν πάρουμε ως αρχή το 1946 που μπήκε στην πολιτική ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τότε που το ΕΑΜ δεν πήρε μέρος στο δημοψήφισμα του 1946 και μας τα έχει πει πολλές φορές. Προφανώς κάθε μέλος της οικογένειας έχει διακριτό ρόλο, διαφορετικό στίγμα και άλλη προσφορά. Τα δικά του λάθη του καθενός δεν τα χρεώνεται το άλλο μέλος, αυτονόητα πράγματα, μακριά από εμάς οικογενειακές ευθύνες και όλα τα υπόλοιπα. Όμως υπάρχει μια κοινή αντίληψη, άκρος πολιτική. Υπάρχει ένα αφήγημα που περίπου είναι ίδιο ή μάλλον έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Ποιο είναι αυτό το αφήγημα της οικογένειας? Γιατί να θυμίσουμε, έχουμε δήμαρχο, έχουμε βουλευτή την Τώρα Μπακογιάννη, δήμαρχο τον Κώστα, πρωθυπουργό τον Κυριάκο και είχαμε και πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο. Το αφήγημα της οικογένειας είναι το εξής. Μπορεί να την αδικούμε, αλλά θα το διατυπώσω. Είμαι εδώ για να σας σώσω. Σας άξιζε κάτι πολύ χειρότερο, άρα να είστε ευχαριστημένοι που έχετε εμένα, που είμαι ό,τι καλύτερο σας έτυχε. Νομίζω έτσι μπορεί κάποιος να διατυπώσει το αφήγημα της οικογένειας. Δεν καταλαβαίνετε πάντα το σχεδιασμό, την ιδέα, γιατί μάλλον είστε βλάχοι, αυτό δεν το λένε, αλλά νομίζω το υπονοούν σε κάθε τους κίνηση και λόγο. Δεν έχετε την ικανότητα, την αντίληψη να κατανοήσετε αυτό το τέλειο, αυτό το πρωτοποριακό, το σύγχρονο που σας παρουσιάζουμε. Είναι φτιαγμένο για τις ανάγκες σας, αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Εμείς η ανώτερη ομάδα, που δεν έχουμε τις δικές σας ανάγκες, ποτέ δεν τις είχαμε, αλλά μπορούμε με βάση μελέτες ή διέστηση να τις καταλάβουμε και προσφέρουμε σε εσάς τους κατώτερους λύσεις για τις δικές σας ανάγκες. Νομίζω κάπως έτσι πρέπει να σκέφτονται. Μπορεί να τους αδικώ, ξαναλέω, αλλά αυτό μου βγάζουν, αυτό βλέπω, αυτό διατυπώνω, αυτό παρατηρώ. Το αφήγημα συμπυκνώνεται στην εξής φράση: «Μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε». Νομίζω αυτό βλέπει κανείς και θα τα πάρουμε και με τεκμηρίωση, γιατί εδώ τεκμηριώνουμε. Ο μεγάλος περίπατος. Να, ένα παράδειγμα από ένα μέλος οικογένειας. Το μεγάλο περίπατο, το ζήσαμε σαν αρχές καλοκαιριού. Το μεγαλεπίβολο έργο που θα άλλαζε την εικόνα της Αθήνας, άρα και τη ζωή των Ιθαγενών, που δεν μπορούν να αντιληφθούν το όραμα του δημάρχου γόνου της οικογένειας. Οι Ιθαγενείς δεν συμμερίστηκαν τους πεντάμετρους φοίνικες που είχε βάλει μέσα σε κάτι τενεκέδες, ούτε τις πολύχρωμες λωρίδες που ξέβαψαν με την πρώτη βροχή και μέσα σε ένα δεκαήμερο. Οι Ιθαγενείς μονίμως γκρινιάζουν και πάντα τα μετράνε όλα με οικονομικά κριτήρια, κάτι που για το γόνο, το δήμαρχο και την ομάδα του είναι μια λεπτομέρεια που δεν χρήζει ιδιαίτερης απάντησης, άλλωστε βγήκε δεν βγήκε. Ο μεγάλος περίπατος αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι ένα έργο ζωντανό, είναι ένα έργο πιλωτικό, βγήκε και δεν βγήκε. Αυτή είναι η ειλικρινής απάντηση. Αλλά αυτή ήταν και η λογική του έργου. Η λογική του έργου ήταν ακριβώς να τρέξεις μια προσαρμογή, μια προσομοίωση. Βγήκε και δεν βγήκε. Είδες, κόλλησε και το μηχάνημα όταν μιλάμε για την οικογένεια. Εδώ μας άρεσε πολύ αυτή η δήλωση, το βγήκε δεν βγήκε, μετά από όλο αυτό το χάος και το χαμό που είχε γίνει. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και πέρυσι με το χριστουγεννιάτικο φωτισμό της Αθήνας. Πάλι περισσότεροι δεν κατανοήσαμε τους συμβολισμούς και την υψηλή αισθητική της ομάδας του Δημάρχου Αθηναίων και των χορηγών. Εκεί είχαμε και χορηγούς. Νομίζω και εδώ είχαμε χορηγούς. Πάλι ήταν μια ποιοτική παρέμβαση που το πλήθος αδυνατούσε να αντιληφθεί. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό. Ένα τρίτο παράδειγμα. Αντίστοιχες δηλώσεις είχαμε και για τους τσιμεντένιους διαδρόμους στην Ακρόπολη. Θυμόσαστε πριν 15 μέρες. Ηρωνία από το Υπουργείο και σαφείς εχμές ότι όσοι διαμαρτύρονται δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στην Ακρόπολη. Ακόμη χειρότερο, δεν έχουν ανέβει στην Ακρόπολη, άρα δεν σκαμπάζουν από πολιτισμό, άρα φάτε τσιμέντο. Τρίτο παράδειγμα αυτό γενικότερο της αντιλήψεως αυτής ότι μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν δίνουμε και λογαριασμό ή αν δώσουμε θα είναι και τα μάτια του κόσμου. Τέταρτο παράδειγμα, η σύζυγος του Πρωθυπουργού πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες φωτογραφίζεται στους Financial Times σαν να κάνει το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου και προφανώς το μυαλό της είναι φυσιολογικό. Και αυτό είναι το πολύ όμορφο. Τη στιγμή που όλοι περνάμε μια δοκιμασία, όλος ο λαός, κάθε μέρα με όλα αυτά που βλέπουμε, μια ψυχολογική πίεση από την πανδημία, το χάλι των νοσοκομείων και τους τραγικούς αριθμούς κρουσμάτων νοσηλευωμένων και νεκρών, υπήρχε ένας συμπολίτης μας, η σύζυγος εδώ εν προκειμένου, που έκανε τη φωτογράφηση αμέριμνη και πάρα πολύ ωραία. Στο ίδιο πλαίσιο μπαίνει και η ιδεολογική βάση όλων αυτών που ξεκινά από τη δήλωση του πατέρα Μητσοτάκη, την έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή την εκπομπή, ότι το σπίτι τους είναι μικρό, όχι περισσότερο από 550 τετραγωνικά μέτρα, αλλά έχει ανέσεις μέχρι τη δήλωση προχθές του γιου, του Κυριάκου, του Πρωθυπουργού, ότι τα μέσα μεταφοράς είναι μαζικά, άρα δεν μπορεί να μην είναι πάντα γεμάτα. Άρα αφού είναι μαζικά και πρέπει να είναι γεμάτα, δεν χρειάζεται να πάρουμε και ιδιαίτερα μέτρα να αδειάσουν, γιατί τότε δεν θα είναι μαζικά. Αλλά και η άλλη δήλωση ότι ο μισθός είναι εξάρτηση για τους πολλούς. Και δεν είναι και καθόλου εύκολο για μένα να πάρω την απόφαση να πάμε σε ένα πιο δραστικό lockdown, γνωρίζοντας ότι υπάρχει οικονομικός πόνος. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει ανασφάλεια. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό τους. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το πιστό τους. Και γι' αυτό και είπα και θα το ξαναπώ, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και ό,τι μπορούμε και ό,τι αντέχουμε για να στηρίξουμε αυτούς τους συμπολίτες μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ψυχογράφημα κάπως, μάλλον με ψυχιατρικούς όρους, ψυχαναλυτικούς για την ακρίβεια, να διαγνώσουμε πώς ακριβώς πολιτικά εκφράζεται όλο αυτό στη συμπεριφορά μελών μιας οικογένειας που είναι μια κυρίαρχη οικογένεια τις τελευταίες δεκαετίες και όσο περνάνε δεκαετίες αυξάνεται αυτή η οικογένεια όπως ξέρουμε. Και ακούσαμε εδώ την τελευταία δήλωση με τους εξαρτημένους, η περισσότερη πλειοψηφία αυτού του τόπου, τους εξαρτημένους από το μισθό. Αυτή η τελευταία δήλωση συμπληρώνεται με εκείνο το περίφημο που είχε πει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έφυγα στα 18 μου, στην ηλικία των 18, για να πάω να πατήσω στα πόδια μου στην Αμερική και πήγα και γράφτηκα στο Harvard. Γιατί έτσι κάποιος αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να πατήσει στα πόδια του μόνο πηγαίνοντας εκεί και μόνο γραφόμενος στο Harvard για να στηθεί στα δικά του πόδια ή ακόμη και την άκρως αποκαλυπτική δήλωση για την ανισότητα που είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη φύση. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Μπράβο! Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις δεν είναι απλά πολιτικές δηλώσεις. Νομίζω δείχνουν, αποκαλύπτουν και κάτι παραπάνω. Ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθούν πολιτικές αποφάσεις. Και αυτό είναι σημαντικότερο. Συμπυκνώνεται όλη αυτή η αντίληψη στη φράση «Είστε υποχρεωμένοι, είστε υποχρεωμένοι να σας κυβερνούμε». Είμαστε πολύ παραπάνω από ό,τι αξίζετε. Δικαιούμαστε να ζούμε εις βάρος σας. Μας πληρώνετε δεκαετίες. Θα συνεχίσετε να το κάνετε. Και συμπυκνώνεται στην εξής φράση, όπως είπαμε και πριν, μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε. Χάρη σας κάνουμε που σας σώζουμε. Άρα δικαιολογείτε το όποιο λάθος. Δεν θα δώσουμε και λόγο ως κλείσιμο όλων αυτών του μικρού ψυχαναλυτικού πορίσματος που μόλις βγάλαμε. Είναι η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για το αν έχει κάνει ποτέ φτωχή, σαν να μιλάει για κάποια θητεία που οφείλει κάποιος να κάνει. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες. Το φτωχή πώς το εννοώ? Τι εννοείτε? 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Άρα ναι, έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει. Άτιμη κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις τα τάρταρα! Να στα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Μάλιστα. Μάλιστα, τι ωραίο που το λέω αυτό το μάλιστα. Εσείς έχετε κάνει φτωχή? Σε ποια φάση έχετε κάνει φτωχή? Είστε εξαρτημένοι από το μισθό? Συμμερίζεστε ότι στην ανθρώπινη φύση είναι ανισότητα? Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στους από κάτω, δεν ήταν στα ανώτερα στρώματα, στην ελίτ αυτού του τόπου, θα έλεγε τα ίδια για την ανισότητα? Γιατί εύκολα το λες όταν είσαι από πάνω και από κάτω είναι εκατομμύρια και στενάζουν με διάφορους τρόπους και σε διάφορα κλίματα και καταστάσεις, και άλλο όταν είσαι από κάτω, ο ίδιος όταν είσαι από κάτω, ενώ τώρα που ήταν από πάνω πολύ εύκολα διατυπώνεις τέτοιου τύπου αφηγήσεις, που αυτές οι αφηγήσεις κρύβουν πολύ συγκεκριμένες πρακτικές στην πορεία. για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος σιγά σιγά και να το φέρουμε στα σημερινά, και επειδή ωραίο το η ψυχανάλυση, αλλά υπάρχει όμως και η πανδημία η οποία υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, δρά ανενόχλητη. Μας αποκαλύπτει ο κύριος Πέτσας τι ακριβώς συμβαίνει με την πανδημία και τη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, είναι, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ανάρτησή του, αληθινός φίλος της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, είναι, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ανάρτησή του, αληθινός φίλος της Ελλάδας. Περάστε πάνω. Περάστε να πάρετε κάτι. Να συνέλθετε, να καθίσετε λιγάκι. Περάστε. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, είναι αληθινός φίλος της Ελλάδας. Περάστε, please. Να τον καλοδεχτούμε, να τον ανεβάσουμε πάνω όπως έκανε η Βασιλιάδου εκεί που έρχνε τις τάμνες, αφού τις είχε ρίξει δηλαδή. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80. Σήμερα είναι, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε όλα αυτά που θέλετε να πείτε. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. ellinofrenia.net.gr είναι το επίσημο site, εκεί είμαστε τώρα live μετά ηχογραφημένοι. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και chat. Στο Facebook επίσης είμαστε ζωντανοί, αλίμον, στο Facebook, μεγάλη πλατφόρμα. Και στα podcast που είναι η καινούργια μας ασχολία, προσπαθήσαμε και τα έχουμε νοικοκυρέψει αρκετά. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη. Έλα. Α, ενώ δεν ξέρεις και το μικρό μου τώρα να μου λέγεις να το κάνουμε Σωτήρη, Αντώνη, Σωτήρη, Κυριάκο. Κώστα. Τι κάνεις. Το πέτυχα. Το πέτυχες, ναι. Το πέτυχες. Ωραία. Το πρώτο λαό Ελληνοφρένειας, να θυμίσω στους ακροατές, ο λαό Ελληνοφρένειας από τον Απρίλιο έλεγε ότι η καραντίνα, αυτή η πατριωτική κυβέρνηση, την καραντίνα τρέχει μόνο για Έλληνες. Και τώρα που τελείωσε και έφυγε η τελευταία αεροπλανιά με τους τουρίστες. Τώρα λοιπόν πάμε σε καραντινούλα. Θα κάνω λοιπόν μια πρόβλεψη και για το επόμενο διάστημα. Να βγουν και σχετικά τραγούδια, παιδικά. Η νούλα ή η καραντινούλα. Ή νουδούλα ή καραντινούλα. Να χαρούν και τα παιδιά που είναι σπίτι τώρα. Θα το κάνει και θα το παρουσιάζει μαρέβα σε εκπομπή. Κυρίως. Θα πηγαίνει σε αυτόν εκεί στην ΕΡΤ με τα χίλια χρώματα, όπως λέγεται. Τα χρώματα του Χρήστου, κάπως έτσι. Να πηγαίνει και αυτή μαζί. Λοιπόν, το επόμενο τρίμηνο λοιπόν, Φλαράκο, εγώ βλέπω να έχουμε σίγουρα και άλλη καραντίνα. Αν κρατήσει αυτή μόνο τρεις εβδομάδες που δεν το βλέπω. Τρεις εβδομάδες, παιδί μου, τρεις εβδομάδες είναι για το καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή καραντίνα. Αμήν, αμήν. Έτσι, για το καλησπέρα, τι κάνετε, είναι που μόλις τα έχω προλάβει να χρησιμοποιήσω τις πρώτες μαγιές. Από μαγιές τι δεν πήρα σήμερα, λες να κάνω μαγιά. Εγώ έχω από την προηγούμενη καραντίνα. Πάλι καλά που γίνε καραντίνα, θα μου χαλάγανε. Έχει κρατήσει για την πρώτη, ε. Εγώ το χάρηκα για τη μαγιά μου, κυρίως, μου είχα μένει. Εσύ. Εγώ. Εγώ. Και εσύ. Και εσύ. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εσύ και εγώ μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ και εσύ μαζί. Θα πει στους ξεπλημμένους, τους άχρηστους θεσινούς, ότι αυτά που λέγανε με φρέντο και νιτάλια στις και στα χιάδια. Δεν σε ακούω, δεν έχεις καλό σήμα. Τραγούδι, τραγούδι, αλλά όταν είναι να γίνει δουλίτσα δεν γίνεται. Κυβερνητικός δάχτυλος ήταν αυτό. Ποιο? Αυτό που δεν είχα σήμα. Κολοδάχτυλος μάλλον. Αυτό, λοιπόν. Γιατί άμα είναι κυβερνητικός να είναι κολοδάχτυλος, να το χαρείς λίγο. Ναι, χωρίς βαζιλίνη. Λέγε τι θες. Να πεις στους ξεπλημμένους, στους χθεσινούς, ότι όταν έρχεται στροφή. Δεν ποιοι είναι οι χθεσινοί, παιδί μου, ποιοι είναι οι χθεσινοί. Ο μαλάκας με τον αρχιμαλάκα που βγήκανε να μας πείσουν για τις μαλακίες τους. Ποιοι χθεσινοί έχουν περάσει τόσες μέρες τώρα, ναι, έπρεπε να καταλάβουμε. Ναι, βεβαίως. Ναι, αυτοί είναι οι ξεπλημμένοι. Μα μην μιλάς έτσι για το Σωτήρι και καλά για τον άλλο. Για το Σωτήρι δεν το δέχομαι. Λίγα με το Σωτήρι. Σώτο, ο άλλο. Το Σωτήρι θα σέβεσαι. Θα πλύνει το στόμα σου με τούμποφλο. Ο μόνο Σωτήρι που ξέρω είναι ο Σώτο από το Βασικά Καλησπέρα σα. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Κατάλαβες. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Φρένο πατάμε πριν τη στροφή. Όχι μέσα στροφή. Αν πατήσεις μέσα στροφή φρένο, δεν θα βγεις από τη στροφή. Ω, από μια στροφάρα, Γιώργη. Ω. Λόγια μεγάλων αντρών, έτσι. Λόγια μεγάλων οδηγών είναι αυτά. Α, τα ρήφα, εσύ. Παναγία μα, κοτοπούλη. Αν πατήσει, φέρνουμε στροφή να καλιάσει την παριέρα. Αλλά αυτοί πριν τη στροφή πατούσαν με τέρμα το γκάζι για να γεμίσουν τι τσέπε, καταλαβέ. Λοιπόν, με στεναχώρησε. Έλα, δεν πειράζει, σου περάσει. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι, αυτός. Λοιπόν, κύριε Αποστόλη μου, με συγχωρείς που καταπίνω. Όχι, δεν πειράζει, καλό είναι να καταπίνεις. Από το να πηγαίνουν χαμένα. Ναι, σωστό και αυτό. Οι κόκκινοι φασίστες μοιάζουν με τους μαύρους φασίστες. Απόδειξη που τα βρήκανε στο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ. Oh. Εννοηθήκανε, μοιράσανε και την Πολωνία. Μα, για πες μου, μίλα μου, μίλα μου. Όχι τώρα, όχι μόνο τη δουλειά έχει ο Μπογδάνος στα παραπολιτικά σου σταθμό, τη δουλειά έχετε και εσείς και μας έχετε και μαρτύρες δηλαδή. Τι να σα πούμε, κύριε, δεν είστε για παραπάνω. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, εγώ σα ακούω. Εσεί σα ακούτε. Συγγνώμη, ε. Μα ακούμε κι εμεί. Ακούστε σα καλύτερα. Αλλά, ακούστε σα καλύτερα, γιατί δεν. Χαίρετε. Γεια σα. Ο Σωτήρης, με τι κάνετε. Γεια σου, Σωτήρη. Ωραία μέρα να είσαι Σωτήρης. Και χθες ήταν ωραία μέρα να είμαι Σωτήρης. Και χθες. Και γενικώς αυτές οι μέρες είναι. Αν είσαι Σωτήρης, κερδίζει κάτι παραπάνω, α πούμε. Την έννοια του Πρωθυπουργού, παράδειγμα. Το κατάλαβε. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, είναι, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ανάρτησή του, αληθινός φίλος της Ελλάδας. Περάστε, please. Ή να έχεις φίλους ή να μην έχεις, τους συμπεριφερόμαστε ως τέτοιου. Τώρα βλέπω εδώ στα διαδίκτυα, σε μια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, αν πάει κανείς να μπει, έχει κάτι σκόιλ ελικίκου, κάτι ελληνικά τέτοιου τύπου και λέει καλώς ήρθατε στην εφαρμογή ηλεκτρονική υποβολή ατομικά ατομάτων ΕΟΠΗ. Ατομάτων, το, η λέξη ατομάτων με δύο μη. Πιο κάτω λέει, αποδέχομαι το κείμενο της υπεριόνης χρώσης. Υπεριόνης με ύψιλον, γιώτα, ωμέγα, ήτα, γιατί είναι γενική, χρώσης, ωμέγα και ήτα, πιο κάτω. Συμπληρωματικά ο, έχω το καθιστώντας στα στάδια. Κινέζικα, μάλλον ελληνικά. Και πιο, βέβαια είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τώρα εδώ είμαστε στον 21ο αιώνα και ένα ακόμα. Είναι τα ερωτήματα που θέτει για να τα συμπληρώσει κάποιος. Είμαι ενήμερος τα λελεχθέντα, τα στοιχεία που πρέπει να κάνω διαφορετική επεξεργασία από το χρόνο του δημοσίου. Πολύ αναλυτικά τα αιτήματα. Είναι ένα εργαλείο χρηστικότατο η τεχνολογία και όπως βλέπετε στην Ελλάδα, φταίει τώρα αυτός που μπήκε γιατί έχει μπει από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα που μας έχουν πει να μην μπαίνουμε για να λειτουργεί τηλεκπαίδευση που επίσης δεν λειτουργεί έτσι κι αλλιώς γιατί και σήμερα. Μια πατάτα έγινε. Ενημέρωση τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Άρωμα Ελλάδας πλέον στον Λευκό Οίκο μετά τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών και τη νίκη του Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με το έγκυρο περιοδικό Times της Δαμασκού, η νέα αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα κάνει φωτογράφηση μέσα στο Λευκό Οίκο φορώντας ρούχα σχεδιασμένα από την Μαρέβα Μητσοτάκη Γκραμπόφσκι. Ήθελα να αντλήσω κάτι από το μεγαλείο της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Γι' αυτό επέλεξα τα αριστουργήματα της Μαρέβας, δήλωσε η ίδια η Καμάλα στους Times της Δαμασκού. Η επιλογή αυτών των κομψωτάτων ρούχων έγινε από την αξεπέραστη συλλογή της Μαρέβας Μητσοτάκη Γκραμπόφσκι με τίτλο «Μελαγχολική ανεμόμηλη». Ο θάνατος ίσως είναι η λύση. Είναι το νέο σύνθημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στη νέα καμπάνια που αρχίζει από σήμερα. Με αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα θέλαμε να κινητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας, δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ συμπλήρωσε με νόημα, θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε το μάταιο του κόσμου τούτου, δίνοντας ταυτόχρονα την προοπτική, που δεν είναι άλλα από την αιώνια ζωή χωρίς ιούς, αγωνίες και άγχη. Στο σύνθημα, ο θάνατος ίσως είναι η λύση, συμφώνησε και ο Σωτήρης. Όποιος θέλει να σωθεί από τον κορονοϊό δεν έχει από το να μπει μέσα σε λεωφορείο σε ώρα αιχμής, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Πέτσας βάσισε τη δήλωσή του αυτή σε επίσημα και πολύ τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ιός δεν εμφανίζεται σε έξαρση μέσα σε λεωφορεία, ειδικά όταν οι πολίτες είναι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον σαν σαρδέλες. Θα ήθελα κι εγώ να μετακινούμαι με λεωφορείο, αλλά δεν μου το επιτρέπουν οι άνδρες της ασφάλειάς μου, συμπλήρωσε ο επιτυχημένος υπουργός, δεχόμενος τα συγχαρητήρια του Σωτήρη που ήταν δίπλα του. Μετά τους τσιμεντένιους διαδρόμους που παρά τις διαμαρτυρίες των αναρχοάπλητων έδωσαν μια ενδιαφέρουσα εικόνα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, μια δεύτερη πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού έρχεται να ταράξει τα νερά. Η μετατροπή του Ηρωδίου σε ένα γιγαντιαίο υδρομασάζ. Σύμφωνα με το σχέδιο, κλείνονται με μπετό όλες οι περιμετρικές πλευρές του αρχαίου μνημείου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργεί μια τεράστια στεγανή γούρνα, η οποία στη συνέχεια θα γεμίσει με νερό, το οποίο θα αναδεύουν τεράστιες υπόγειες τουρμπίνες. Έτσι, από ένα μάτσο γκρεμίσματα θα δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο σπα στον κόσμο, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσιάζοντας το μεγαλοφιές αυτό project. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ιδανικός καιρός για βόλτα του σκύλου. Αρκεί να μην μετράει τα SMS ο Πέτσας. Γιατί είπε προχθές ότι 1 εκατομμύριο, λέει, το βράδυ, δεν ξέρω, τη Κυριακή του Σαββάτου βγήκαν. Λογικό, δεν θα βγάλουν να κατουρίσουν οι σκύλοι. Τι να κάνουν, μετά τις 9 θα βγουν οι σκύλοι, και μετά τις 10 και μετά τις 11. Δεν γίνεται, αυτό είναι. Και καταδιώκουν τώρα ενιαία όλα τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, όλους αυτούς που βγαίνουν έξω. Αν βγήκε για άσκηση, αν δεν βγήκε, λες και το να είσαι μες στο σπίτι και να βγεις έξω να πάρεις λίγο αέρα στον ήλιο και να περπατήσεις. Νοχελικά, εγώ δεν λέω την άσκηση. Δεν είναι δικαίωμα, δεν είναι ανάγκη, τεράστια ανάγκη. Δεν θα σε κάνει καλύτερο να αντιμετωπίσεις την πανδημία και τον ιό αν έρθει. Θα νιώθεις καλύτερα και ψυχολογικά και θα φας και λίγο ήλιο, που είναι πολύ χρήσιμος έτσι κι αλλιώς. Η υπερβολή της υπερβολής, βεβαίως, επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα, πρέπει κάποιος από τώρα να είναι ο ένοχος, και αυτός είναι ο λαός που δεν υπακούει και φτιάχνεται αυτή η στρατηγική και κάθε μέρα με διάφορα πολύ ευρηματικά τρικάκια, όπως σήμερα έβλεπα σύγκριση. Τι έγινε την τρίτη μέρα της πανδημίας το Μάρτιο και τι γίνεται την τρίτη μέρα της πανδημίας το Νοέμβρη, για να αποδείξουν ότι τα αυτοκίνητα είναι λίγο περισσότερα, άρα φταίει ο λαός που δεν θα πάμε καλά, άρα θέλετε να πεθάνετε, άρα τι να κάνει η έρμη κυβέρνηση. Μετά από όλα αυτά, η εταιρεία που, έχει την ευθύνη, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, για την τηλεκπαίδευση που δεν λειτουργήσε χτες και δεν ψιλολειτουργεί και σήμερα, είναι η εταιρεία Cisco. Cisco εταιρεία, πολύ μεγάλη, παγκόσμια εταιρεία, πολυεθνική. Έτσι λοιπόν, τροποποιήθηκε, και υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η κυρία Κεραμέως, που έχει βγάλει και τις ανακοινώσεις, τροποποιήθηκε το σχετικό άσμα του Σάκη. Οδηγίες για τηλεκπαίδευση έχουν φύγει από αρχές Σεπτεμβρίου σε όλα τα σχολεία της χώρας. Γιατί από τότε? Γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο κρούσματος και άρα έπρεπε όλα τα σχολεία να είναι σε θέση από τη μία μέρα στην άλλη να περάσουν σε τηλεκπαίδευση. Ένα ατομικό παγούρι. Γροθιά στο στομάχι, θα έλεγα. Cisco. Cisco. Το κορίτσι της Cisco. Της Cisco. Υποχρεωτική λοιπόν τηλεκπαίδευση. Το κορίτσι της Cisco. Κάντε το λίγο εικόνα. Ήταν το κορίτσι της Disco. Αλλά βάλτε το όλα μαζί και φανταστείτε την Κεραμέως είτε στη Cisco ως κορίτσι είτε στην Disco ως κορίτσι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αλκαπούλο, μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Βενιερή. Ο ίδιος, παρακαλώ. Χαίρετε, ο Θοδωρής ο Αλκαπούλος μου δώσε το τηλέφωνό σας. Ωραία. Τον έχω ενημερώσει ότι θέλω να φύγω στην Αγγλία και μου είπε να σας καλέσω, να σας ενημερώσω τι ακριβώς ψάχνω. Τώρα δεν ξέρω και ποια ακριβώς είναι η δική σας δουλειά. Ναι. Γιατί το πρότεινα να σας πω την αλήθεια. Σωστό, σωστό. Μην το ψάχνετε, δεν έχει σημασία ποια είναι η δική μου δουλειά. Πείτε μου λίγο εσείς, γιατί να πάτε στην Αγγλία τώρα που έχει τα κρούσματα, δεν είναι επικίνδυνο. Καλά, και στην Ελλάδα επικίνδυνο είναι. Τα ίδια έχουμε, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η γνώμη σας. Είναι το θέμα ότι έπρεπε να φύγω και από πριν. Έγινε αυτή η κατάσταση. Είναι εκεί ταυτόχρονα και ο φίλος μου, άρα. Α, υπάρχει γκόμενος. Ναι. Ναι, αλλά και χωρίς να υπήρχε γκόμενος, πάλι κάπου θα πήγαινα. Καταλαβαίνω. Τα έχετε καιρό. Γνωριζόμαστε 5 χρόνια, είμαστε μαζί ένα χρόνο. Α, καλά, για ένα χρόνο και θα πάτε στην Αγγλία. Δεν πηγαίνω γι' αυτό όμως. Α, ακούγεται λάθος. Α, ακούγεται λίγο λάθος. Παρεξήγησα κι εγώ ίσως. Όχι, για πείτε μου. Δεν ξέρω καν δηλαδή γιατί ο Θοδωρής το πρότεινε, αλλά επειδή τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Και καλά κάνετε να συνεχίσετε να τον εκτιμάτε και να τον σέβεστε. Εγώ με τον Θοδωρή γενικώς μας συνδέει μια στενή σχέση. Στενή σχέση, όχι φιλίας ακριβώς, αλλά μια στενή σχέση. Οπότε θέλω να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή σχεδόν σφινωμένη η σχέση, έχει σφινώσει. Τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό αυτή τη στιγμή. Πείτε μου λίγο εσείς τι ειδικεύεστε. Κοιτάξτε, εγώ ξενοδοχοτάλληλος ήμουν πολλά χρόνια. Σωθήκατε, ναι. Ακριβώς. Βέβαια, εδώ και 2 χρόνια δουλεύω σε μια εταιρεία με χημικά. Με χημικά. Ναι, χημικά προϊόντα, αντισηπτικά, καθαρισμούς υδάτων. Είμαι στο τμήμα πωλήσεων και είμαι ιδιαίτερα του country manager. Του country. Ναι, αυτός ακούει Johnny Cash και τέτοια. When I was just a baby, my mama told me, son. Σωστά, σωστά. Κατάλαβα. Βασικά ο συγκεκριμένος ακούει μόνο folklor μουσική, άρα. Άρα είναι country, όντως. Σωστά. Κατάλαβα. Ωραία. Και τι θα θέλατε να κάνετε στην Αγγλία? Κοιτάξτε, εγώ για να καταλάβετε και να γνωριστούμε κιόλας, έχω ένα agency. Ένα agency που βρίσκω δουλειές. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ ο μόνος λόγος που να φύγω την Ελλάδα είναι να βρω κάτι καλύτερο από αυτό που κάνω. Το να πάτε σε άλλη χώρα για να βρείτε κάτι καλύτερο από αυτό που έχετε σπίτι σας? Τον κόμενο εννοώ. Δεν το σκεφτήκατε? Ο κόμενος, με ξέρετε, είναι πολύ αμαλή ποσότητα. Γιατί θα άλλαζα χώρα για κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό μου. Θα χαρεί πολύ αυτό άμα το μάθει. Θα χαρεί πολύ άμα το μάθει. Ναι. Το γνωρίζει ήδη, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, του λέτε στα μούτρα του να μελιτέα ποσότητα. Παιχνίδι δύναμη, μ' αρέσει. Συγγνώμη, θα αλλάξω ολόκληρη μου τη ζωή για έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι και το ζήτημα. Το θέμα είναι να αλλάξουμε τη δική μας ζωή για μας. Α, κοινική, μ' αρέσετε. Ναι. Ψέματα να λυπούμε. Ψέματα να μην πούμε. Αν το οτιδήποτε άλλο αξίζει να κρατήσει, θα κρατήσει. Εκεί είναι το ζήτημα. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Επίσης. Σωστό. Μ' αρέσει που έχετε και τα ίδια μουσικά ακούσματα με τον κύριο Νταπούλο. Α, ναι. Εμένα μ' αρέσει και το Ring of Fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, and the flames went higher. Μου αρέσει που είστε δυναμικός. Ναι. Όταν μπήκα λοιπόν, αυτό το πράγμα που ήθελα να κάνω μπαίνοντας σε αυτή τη σχολή των τουριστικών είναι να ασχοληθώ με τα event. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ δυσματικές οι θέσεις αυτές στην Ελλάδα, τουλάχιστον αυτό γνωρίζω τα τελευταία 12 χρόνια που δουλεύω, ναι. Δεν έχω καταφέρει να βρω κάτι. Στα events. Εκεί έχουμε κάποια events, αν σας ενδιαφέρει. Είναι ένα συνεργάτης μου εκεί που έχει ένα μαγαζί που διοργανώνει συνεχώς events, θεματικά. Mm-hmm. Θεματικά events, δεν ξέρω αν θα σας ενδιέφερε, που θα μπορούσατε να δραστηριοποιηθείτε, θα μπορούσατε να συμμετάσχετε ενδεχομένως. Δηλαδή έχει βραδιά λοκατζίδων, οργανώνει καμιά φορά. Τι εννοείται βραδιά λοκατζίδων? Στο μαγαζί του, έχει μαγαζί strip shop θα λέγαμε. Strip shop. Α, τέλεια. Και οργανώνει βραδιά λοκατζίδων. Αν ενδιαφέρεστε για διπλό μεροκάματο, να χορεύετε κιόλας, να κάνετε αυτό το lap dance που λέμε και το στείλω. Βεβαίως, μπορώ και να τραγουδάω αν θέλετε. Αν έχετε την καλοσύνη, όχι. Εσάς σας ενδιαφέρει full time? Ας πούμε, ο Θοδωρής κάποια περίοδο που έλειπε είχε δραστηριοποιηθεί στο χώρο αυτό. Κοιτάξτε. Είχε κάνει go-go boy, δηλαδή έχει φάει λίρα στο κιλοτάκι. Τέλειο, μια χαρά. Εν τω μεταξύ του λέω να του βάλω και εγώ κάνω 50 να γίνει δουλειά λίγο πιο γρήγορα. Κάνει τον δύσκολο, αρνείται, αλλά τώρα θα το χτυπήσω. Ναι, αρνείται, κάνει το σεμνό. Αλλά το έχει φάει, την έχει φάει τη λίρα στον κόλλο. And it burns, the ring of fire, the ring of fire. Το βασικό πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Ναι, Ευτυχώς έχει κυβέρνηση. Με αυτή την πολύ αισιόδοξη άποψη, εικόνα και προοπτική, σας αφήνουμε για σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Εμπρός της γης η κολλασμένη, ναι. Εμπρός της γης η κολλασμένη, της πείνας κλάβει εμπρός, εμπρός. Ότι οι δάσκαλοι θα βγουν στην παρανομία, δεν το περίμενα. Λοιπόν, μπορώ να σου δώσω βεβαίως ότι φυτά σε δημοτικό σχολείο για να μπορείτε να πηγαίνετε. Αχ, ναι, φυτό. Να το στείλουμε τώρα, να το κάνουμε, να το στήσουμε. Γιατί όχι. Επίσης, σκέφτηκα, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν επένδυσε στη ΜΕΘ. Γιατί, άντε, πες μου που κατέληξες. Γιατί επένδυσε στα κανάλια. Γιατί η ΜΕΘ θα είναι για 6 μήνες, όσο κρατάει ο ιός. Δεν τις χρειαζόμαστε παραπάνω. Σωστό, ενώ τα κανάλια τα έχεις και μετά. Επίσης, έχω και μια ανακοίνωση ο Θεπαλούρδος. Μπορώ να μιλήσω, να με βγάλεις, να με παίξεις. Αχ, Θεέ μου, ναι. Έλα. Λοιπόν, η Σοφία Βουλευτή ανακοίνωσε ότι πέρα από την έλλειψη του κολόχαρτου, του χαρτί υγείας κοινός, υπάρχει έλλειψη και στα σκυλιά. Παρατηρείται ότι όλα τα pet shop της Ελλάδος έχουν εκτεθεί από σκυλιά. Χαμός. Βέβαια, ίσως είναι μια ευκαιρία να υιοθετήσεις κανένα δέσποτε. Όχι βέβαια για να το παρατήσεις μετά την καραντίνα, αλλά θα σε βοηθήσει τη βόλτα σου. Λοιπόν, γιατί να τα πάρουμε τα πράγματα. Πάμε με το Χρυσοχοίδη, αν και το έχουμε λύσει το θέμα. Είναι πολύ δίπλα μας οι αστυνομικοί. Πολύ. Δεν είναι. Πολύ. Μπράβο. Να ξεχάσουμε τους ναυτεργάτες, να ξεχάσουμε τους Χαλιβουργούς, το παιδάκι τώρα το 5χρονο, το 14χρονο. Την άκρη που σας ρίξανε και ήταν και ζέστη και σας ρωσίσανε. Τι άλλο. Μέχρι εκεί. Αυτό να είναι, δεν μπορούμε να το πιάσουμε πουθενά. Είναι δίπλα μας. Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχη. Ναι, είσαι ήσυχη. Ναι, είσαι τόσο δίπλα που θα καταλαβαίνεις το χνότο. Θα ακούς τον γκλομπ να τσιρίζει. Δίπλα σου από τον αέρα που θα σκίζει. Το έχει λιώσει η πλάτη μου αυτό, άστο. Καιρός να το ζήσουν και άλλα σημεία του σώματος. Γιατί μόνο η πλάτη. Γιατί εκεί χτυπάνε πολύ και το κεφάλι. Δεν ξέρω τι έχουν. Και τα πόδια, γιατί τα αφήνουμε έτσι. Και τα πόδια. Αυτό μάλλον δεν το έχω δοκιμάσει. Την πλάτη έχω δοκιμάσει. Καιρός να το δοκιμάσει, δεν κατάλαβα. Καλά, θα το δοκιμάσω. Στην επόμενη πορεία. Έλα, γιατί με βάζει η μάνα μου στην τρίδα ο Θήμιος, δηλαδή το παλιοκομούνι. Λοιπόν, αυτό κάνουνε. Για μια και καλή, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ποτέ, μα ποτέ, ο δεξιός, ειδικά οι γείτονές τους, δεν ήτανε με την Ελλάδα. Αυτό που προασπίζονται και λένε και σου. Έτσι κι αλλιώς, παιδί μου, τι λένε. Όλοι πήραν μέρος στην αντίσταση, από άλλο μετερίζει, προφανώς. Πότε πολέμησε ο δεξιός υπέρ της πατρίδας και δεν το θυμάμαι. Εύκολο είναι να σκόρεις το δαχτυλάκι, εσύ το δείχνει και να δείχνεις κόσμο, Όχι, εύκολο δεν είναι. Λοιπόν, η παράταξή τους και η πολιτική τους πρόγονοι, αλλά και οι απόγονοι, όπως βλέπουμε, το είχαν σε μεγάλη ευκολία. Έως και σήμερα, δε. Γι' αυτό είπα, έως και σήμερα. Βγαίνανε, δε στην πουτανάκια είναι, βγαίνανε και λέγανε για Μακεδονίες και το ένα άλλο. Και τώρα που είναι ο Τούρκος έτοιμος, θα μας κάνει τη ριντέν κομπρές. Τώρα τι θες να κάνουμε άλλο για τους Τούρκους τώρα. Σταματήσαμε να βλέπουμε ένα τουρκικά σύριαλ. Τι άλλο θες να γίνει. Και όχι μόνο αυτό. Και απομονώσαμε τον Ερντογάν, το στριμώξαμε. Τι άλλο θες. Ναι, στις πίπες. Άμα τα βάζεις και πιο μέσα τα σύνορά σου, δεν κινδυνεύεις. Δηλαδή δεν σου καταπατάει και τίποτα. Άμα έρθεις έξω από την Εύβοια και είναι και κανένα τουρκικό γύρω-γύρω, δεν έχει. Όχι καλέ. Είναι σαν να βρέχει τσουτσούνια και να αλλάζει συνέχεια σόβρακο. Χέσε μας, συγχύστηκα και πάω δουλειά. Άντε, καλή δουλειά.